Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicri yılbaşı ve hicret. Hicret, yani göç anlamı geliyor günümüzde. Hemen her peygamberin başına geçen bir olay, hicret, göç. Vatan terk edip başına dön gitmek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. 40 yaşında peygamberlik verildi kendisine. Mekke Mükerreme'de orada doğdu, orada büyüdü. Hayatı çok garip geçti. Yani son peygamber, Hatem-ül Enbiya, Allah'ın Habibi ricali. Hayatı çok garip geçti. Yetim dünyaya doğdu, yetim geldi. Babası hiç görmedi. Annesinin hepsini kaybetti bunları. Amca yenge elinde kaldı böyle. Gençliği çok yoksul, fakir geçti. Sonra evlenince elhamdülillah 25 yaşında Hatice validemiz, Allah ona razı olsun, onun sayesinde Rabbim onu bir sebep kıldı. Biraz rahatladı biraz böyle. Ama tabii peygamberlik görevi çok güç dünyada. Yani manevi olarak en yüksek makam. Fakat maddi olarak da en sıkıntılı, zahmetli, çileli bir meslek diyelim benim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberlik verildi. Tabi kimlere davet edecek? Mekke halkına. Hepsi müşrik ama. Hepsi müşrik. Allah'a şirk koşan yöne böyle. Putlara tapınan. Çok şarap içenlere böyle. Alkolik hepsi böyle. Leş yiyenler, hayvan leş yiyenler. Hayvanın kanını içenler, öz kızının diri diri gömenler böyle. Her şey onlarda böyle böyle. Ahlak diye bir şey yok onlarda böyle. Yarı vahşi. Düşünün ki öz kızını diri diri gömüyor, öz kızını böyle, diri diri gömüyor böyle. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öyle bir topluma peygamber gönderildi. Mesela önceki peygamberlerin çoğu Hazır'a gittiler. Önce peygamber gelmiş, müminler çok. Peygamberimiz sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor böyle. Hem dünyanın en vahşi bir toplumunu. Zaten yetim geçti çocukluğu, gençliği garip geçti, boynu bükük geçti, yoksulluk geçti. Biraz rahat erdim derken, peygamber olunca çilelerin başladı böyle. Peygamberimizin iki tane destekçisi vardı en çok fazla peygamberimize böyle. Bir amcası Ebu Talip amcası. Onun evinde, elinde büyüdü. Amcası Kureyş'in reisi, başkanı olduğu için İman edemedi peygamberimize. Yani bir yeğeni, eline bileyen bir yetim, bir Kureyş'in reisiyim diye bir onur, benlik yaptı. Peygamberimizi sevdiği halde onu korudu. Onu koruduğu halde iman edemedi ama. İkincisi peygamberimizi destekleyen Mekke Mükerreme'de eşi, zevcesi Hatice-i Kübra validemiz. Hatice-i Kübra validemiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne her açıdan destek, her açıdan böyle. Hem eşi hem her şeyi Peygamberimizin böyle. Ama tabii kader, çile bitmiyor dünyada Peygamber bitmiyor sonuna kadar böyle. 10. yılda peygamberliğin amcası Ebu Talip önce. O öldü böyle. O ölünce Kureyş'in reisiydi. Bir ağırlığı vardı, otoritesi vardı. O hayattayken peygamberden saldıramıyordu müşrikler. O öldü. 3 gün sonra da Hatice validemiz o dönem böyle. Vefat etti. Kureyş'in başına Ebu Leheb geçti. Ebu Leheb denen kafir mekûn. Artık peygamberimize Mekke mükerremede görev yaptırmadı peygamberimize. Baskı, zulüm, hakaretler, taşlama. Tayyip'e gitti. Kaldı, bir ay kadar orada kaldı. Döndü gene Mekke'ye geldi. Ancak geceleri falan böyle gizlice daha ziyade yabancıları davete başladı. Yabancı başka kabine girenler Mekke'ye mükerremeye. Araplar hac yaparlardı cahili zamanda da. Tabi haccın her şeyi yitirilmiş, kaybolmuş. Artık kendilerine göre işte Kabe'ye tavaf ederlerdi hac mevsiminde. 11. yılda nübüvvetin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam'ın uyumuyor tabi geceleri. Şimdi bir anne, sonra baba, evladını rahatsız görsün, uyuyamadır. Peygamberlerin de ümmeti olan şefkati, merhameti bundan çok ama daha fazla peygamberlerin böyle. Çünkü bir peygamber biliyor ki bu insanların sonu cehennem imatmışlar böyle. Bu kişi yanıyor böyle. Canı gönülden böyle. Yani bir görev yapayım diye, vakit doldurayım diye, bir program olsun diye, karanlığa çıkayım diye değil mi tabii böyle, böyle. Şimdi karanlığa çıkılıyor, tabii bir ücret alınıyor karşılığında, para alınıyor karşılığında. Program yapma böyle, böyle keyfi böyle, otur yerine konuşma diye mi tabii böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çırpınıyor böyle. Çırpınıyor böyle. Düşünün ki mesela bir deniz kıyısında pikniğe gitmişler bir aile. Çocuğun biri düşmüş suya ufak çocuk böyle. Çocuk çırpınıyor ölmek üzere, boğulmak üzere. Annesi görüyor ama suya giremiyor. Dövünüyor, bağırma, çağırma başla kadın. Yutunur kadın böyle. Peygamberimiz bu şekilde alakalı. Uyku girmiyor gözüne böyle. Her şeyi sineye çekiyor böyle. Her şeye sabrediyor. Bir insanı kurtarmak için böyle. İşte 11. yıl. 13 yıl geçti Peygamberimizin Mekke'de. Bir gece Akabe mevkiinde Peygamber giderken gece arasından sonra karşısına bir grup insan geliyor. Karanlık tabii. Işık yok o zamanlar. Yaklaşınca Peygamber'e sonra kimsiniz sizler? Medine'den gelmişler hacca yani. O gün şartlara göre, koşullara göre. Oturur musun biraz, konuşalım biraz? Oturalım dediler böyle. Otururlar. Tabii peygamber, canı gönülden vardı. Anlatamayız peygamberimizin durumu da tabii. Anlatamayız da böyle. İşte artık canı gönülden böyle kurtarmak için onları otururlar. Önce sonra Kur'an okudular, ayet-i kerimelerle böyle. Yani gecenin karanlığında, ıssız bir anda, sessiz bir şekilde bir peygamber okuyor Kur'an'a, peygamber böyle. Her kelimesinin üzerine dura dura böyle, kelimesi dura dura böyle. Anlamına göre o aleme girerek o fiil okuyunca bir manevi hava oldu şimdi orada. Baklar Medine 6 kişi üzerine Allah bir değişik bir atmosfer böyle. Farklı bir alem böyle. Sonra peygamberimiz sohbet etti. Tabi ona sohbet açıklaması Kur'an-ı Kerim'in. Sonunda kendini arz etti. Rabbim bana da peygamberlik verdi. Yani ben de aciz bir kulum ama Rabbim böyle dilemiş. Bana bu görevi verdi. Sizi davet ederim. Allah bir Celle Celaluhu bana davet etti. Beklenmeyen bir olay onlar için bu böyle bir şey. İlk defa duyuyor hayatlarında. Allah bir Celle Celaluhu böyle. Putlar taş parçaları. Bunu çekici kır. İşe yaramaz. Kendini kurtaramaz. Şimdi bakıştılar. Bize bir saat bakalım. Ramazan konuşalım bakalım. Konuşalım bakalım. Konuştular. Karar verdiler. İslam olmayı muhtemelen. Elhamdülillah. İlk kişi Medine'den 6 kişi bunlar böyle. İlk Müslümanlar böylece. Bunlar o gecenin karanlığında kelimeleri getirince peygamberle beraber biz de bunu anlayamayız, anlatamayız muhteremler. Nasıl bir manevi hava oldu. Ruhsal bir zevk, manevi feyiz böyle. Tabi o anda da bunlar sahibi oldu ama. O makama çıktılar yani. O anda sahibi makamına çıktılar, sahabe. Oldular böyle. İmanları coştu böyle. Allah aşkı için yaktı gönüllerini. Dediler ki, ya Resulallah biz kaldık burada Mekke'de. Kim ayrılmak ister buradan böyle? Hayır, hayır, burada kalmayın böyle. Dönün Medine'ye, dönün Medine'ye. Orada insanları iman, İslam davetine adam bakalım bu şekilde. Peygamberimiz biliyor, Aleyhisselam'ın muhteremler. Mekke'de doğacak son peygamber. Oradan göç edecek Medine-i Münevvere'ye. Peygamber öyle biliyor böyle. Ama vaktini belirleyen Mevlam tabi. Dedi bunlar Medine-i Münevvere'ye 6 kişi ama aldıkları peygamberimiz aldıkları bir ruhsal feyizle, manevi hazla böyle. O enerjiyle diyelim böyle, enerjiyle aldı ki durmadan Medine'de derler. Durmadan insanları daha evli gizli tabi davet ama böyle. Ev sohbetleri yaptılar böyle, ev sohbetlerinde. Kimi daha müsaitse geceleri her bir arkadaşı var, akrabası var, kardeşi var, yeğeni var, amcası var. Daha direkt buna başladılar. Elhamdülillah bayağı bir Müslüman olma başladı. Ertesi yıl tekrar gittiler bunlar. 12 kişi oldular. Daha fazlaydı da 12 kişi gittiler Mekke-i Mükerreme'ye. Yine gece yarısından sonra Akabe'de yine buluşup peygamberimizle beraber. Onunla hepsi iman ettiler orada. Peygamberden biat aldı bunlardan. Biat deniyor. Biat sözleşme. Söz verme anlamına göre böyle. Bunda peygamber şu şartı koştu böylece. Allah Celle Celaluhu hiçbir şey şirk koşmama Allah-u Teala'ya. Allah bir. O'dur mülktürün maliki. O'dur Rabbül alemin böyle. Yani Allah izin vermezse bir yaprak kımıldamaz muhtemelen böyle. Akar su akmaz böyle. Yel esmez böyle. Karınca adım atamaz böyle. Her şey Allah'ın kudretinde, tasarrufunda böyle. Ona bir şey ortak koşmama, zina yapmama. O dönemde zina yapmayan azdı muhtemelen böyle. Ahlak mefhumu olmadığı için, haram diye bir şey bilmediği için yani bu şartı koş. Zina etmemek. Bir de sirkat, hırsızlık yapmama böyle. İftira etmemek kimseye. Bir de çocukları öldürmeme. Buna tabi söz verdiler. Peygamberimize dediler ki ya Resulallah bize eller bir sahabeden birini ver. Yani hangi sahabe-i kiramda hangisi İslam'ı daha iyi biliyorsa o günün gelen ayetlerine göre. Bizi gönder, beraber Medine'ye gelsin de beraber İslam'a çalışalım orada. Peygamber bunlara verdi. Kim verdi muhtemelenler? Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri böyle. Mus'ab, gençti. Çok zeka muhtemelen böyle. Fakat son derece sabırlı böyle. Kızma diye bir şey bilmiyor ama böyle. Son derece sabırlı, yumuşak ahlakı öyle bir kişi böyle. Onu ver yanlarına, gittiler bunlar. Hazreti Musa Medine'ye gidince baktı ki bir gece toplantı oldu. 40 tane Müslüman olmuş böyle. 40 Müslüman. Yani 40'lar Medine'de. 40'lar. Hazreti Musa gidince Medine-i Menevvere'ye tabi çalışma daha hızlandı. Onun anlatış yeteneği kabili daha fazlaydı. İslam'a çalışma daha hızlandı. Daha ortada canlandı. Yalnız iki engel vardı Medine'de. Üseyd ile Muaz diye iki kişi vardı. Sa'd bin Muaz yani. Sa'd bin Muaz, Üseyd iki kişi vardı böyle. Medine'ye hakim olan güçlü, kuvvetli otorite kişi bunlar böyle şey. Bir gün Hazreti Musab'ın da bulunduğu bir yerde hurma bahçesinde oturmuşlar. Müslümanlar sohbet ediyorlar böyle. Üseyd duymuş bunu. Yani Mekke'den biri gelmiş, yeni binin ortaya atmış diye öfkelenmiş, eline kılıcı almış, artık pürküde böyle, şiddete geliyor böyle. Ona görünce toplantı halinde başta bağırmaya, hakarete başladı. Herkes sustular. Hazreti Musab ayağa kalktı. Efendim, oturur musun sen biraz? Oturayım biraz bu şekilde. Biraz dinleyin bak. Beğenmeseniz tamam, şunu beğenmeye deyin. Biz de bunu anlayalım ne olduğunu. Bir oturmasın böyle falan. Buna bunu rica etti bu şekilde. Hazreti Musab'ın bu çok mütevazi ve tatlı dili. Tatlı dili, tevazu. Üstelik öfkeyi giderişle böyle. Böyle bir tepki böyle. Şimdi bir kadın bile oğluna bağırsa, gel buraya derse, geliyorum der ben. Ona gelir misin? Geliyorum der. Yani bir çocuk bile böyle, annesinin hitabına göre tepki yapar böyle böyle. Hazreti Hüseyin de yumuşadı mı der böyle bir. Yumuşadı, oturdu. Ama oturdu ama tabi o anda İslam karşıtı böyle, din karşıtı böyle. Bunların bu durumla karşı kendisi. Peki konu bakalım. Hazreti Musab elini besmeye çekti. Billi ayetleri okudu. O güne kadar gelen ayetlerden, Kur'an'dan. Tabi o da sahibi olarak Resulü'nün ağzından duymuş direkt. Oradan almış tabi, menbada almış böyle. Almış. Öyle gayet Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime böyle Mevla Kerem okudu. Sonra biraz sahabeden başladı. Peygamber duyduğu Kur'an'dan anlatmaya başladı. Üstelik bir değişim oldu. Dedi ki ilk okudu Kur'an'la dedi böyle. Tabi Kur'an başka, Üstelik'in sözü başka muhtemelen böyle. Kur'an Allah kelamı tabi böyle. İlk okuduğun da var mı? Başka onların başka bir şey de var mı? Var. Okudu başka, okudu bu şekilde. Peki ne yapmak gerekiyor bu dine girmek için dedi. Ne yapmak gerekiyor? Bir kelime şahadı böyle. Getirir mi? Oluyor. Getir kelime şahadı. Üstelik oldu muhtemelen. Dedi ki, Medine'de bir kişi daha başlandı. Yani Sa'd bin Muaz. Teyze oğlumda ikisi aynı zamanda var benden böyle. Teyze oğulları. Medine'de bir kişi daha var dedi böyle. Sa'd bin Muaz teyzem oğlu dedi böyle. Onu buraya göndereyim. Eğer o da Müslüman olursa dedi, artık Medine'de İslam'da bir şey engel yok dedi böyle böyle. Artık serbest çalışmadan sonra böyle. Gitti, dedi ki teyze oğlu Sa'd bin Muaz'a. Mekke'den biri gelmiş, Musab adında. Allah oraya peygamber gönderen birisini göndermiş. İslam diye bir din var. Ben gittim, dinledim, sohbetinden bulundum, inandım ben. Görüm inandı buna, ben Müslüman oldum diyor. Nasıl olursun? Bir dakika yapıyor. Bak teyze oldu, biraz sohbet bakalım. Ben. Şimdi bu yumuşadı, işte ben İslam'ı tabi. Yumuşadı buna, biraz sohbet teyze bak. Sen de git, onu bir dinle, ben anlatamam onun kadar anlayayım sana diye. Bir onu dinle bakalım diyor, sonra karar ver diyor böyle. Ben ki dinlemen derken rica ediyor, gidiyor oraya. O da kılıç alıp geldi, hatta kılıç saplığı yere böyle. Bir baskı olarak böyle sapladı. Almışsa onu bir ayağa kalktı, karşıladı. Tabii aynı tatlı değil, aynı tevazu, öyle güzel bir karşılamayla, şeyle, güler yüzle. O da bir değişti tabii. Ona göre bir hal alıyor karşıki ayna da insan, işte aynası insan bir böyle böyle. O da yumuşadı. Aynı şeyi onu yaptı böyle, sohbetini okudu. O da Müslüman oldu muhtemelen böyle. O da Müslüman oldu. Adeta gizlemeyin demiş, sebebini çalıştırmak bundan sonra böyle. Ondan sonra sebeşle namaz kılmaçta cemaate başladılar. Yani Mekke'de kılınmayan cemaate namaz, Medine'de kılınmayan namaz. Ertesi yıl yine geldiler Medine'liler, 75 kişi. İkisi kadın, diğerleri erkek. Akabe'de geldiler, Peygamber'le görüştüler. Tabii şimdi Medine'de Müslümanlar çoğaldı epey, ama onlar tabi'in, sahabe değil onlara böyle. Onlar sahabeden din aldılar, bunlar tabi'in, bak ikinci derece bunlara böylece. 75'li geldiler, yine Akabe'de buluştular, gece yani gizli bir buluştular orada. Dediler ki, ya Resulallah, derler Medine'ye gelsen derler bana, Medine'ye. Bak bu senin kavmin burası, çoğu akraban, amcaoğulları, şunlar, bunlar bu şekilde. Fakat bu imana gelmiyor bunlar. Sen ya Resul derler, Medine'ye Münevre'ye gel bana böyle. Peygamberler biat aldı o zamanlardan böyle. Dedi ki, ben gelirsem oraya müşriklere saldırırlar. Savaştır olur böyle. Din yolunda cihat olması gerekiyor. Ve oraya gelince de icabında savaş da olacak böyle. Peki, söylüyor musun böyle, yani beni de korumak için icabında yani böyle her şeyi göze almayı, bunlar söz verdiler. Peygamberimizi davet ettiler, Medine-i Münevvere'ye böyle. Peygamber kabul etti bunları. Döndü bunlar. Bu olay Kurban Bayramı'ndan sonra oldu yani böyle. Zilhicce ayında oldu böyle. Bugün Zilhicce ayının son günüydü böyle. Bu sene. Bugün. Peygamber buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'a şimdi oradaki Müslümanlara. Müslümanlar, Mekke'ye mükemmel Müslümanlar her biri sanki kılıcın kesiğine yürüyorlar böyle. Hepsi böyle baskı altında böyle. Dövülen, sövülen, öldürülen, devlet yok. Kanun yok, mahkeme yok böyle. Gücü yeten, gücü yeteni eziyor böyle. Hep müşrik bunlar. Onlar egemenler Mekke-i Mükerreme'ye. Allah diyenin başını kesmeye kalkıyor bunlar böylece. Bu kadar muazzam bir baskı böyle. Gizli namaz kılıyorlar, gizli şey yapıyorlar. İstiyor ki onlar da böyle sebeş namaz kılsın inşallah. Bunu işte bunlar. Sebeş namaz kılsınlar böyle. Peygamber buyurdu eshabına, eshab-ı ikram Medine'ye işte artık serbest böyle. İsteyin gitsin bakalım oraya. Ama toptan gitmeyin böyle. Toptan gitmeyin, göze bakmayın. Böyle perakende gidin bakalım oraya böyle. İlk çıkan sahabe Hazreti Ebu Seleme radıhallahu anh'a. Ebu Seleme'ye böyle. O kızı vardı, kızın adı Seleme zaten. Ebu Seleme, Seleme baba anlamına geliyor. Seleme'nin babası Ebu Seleme. Eşini aldı, kızını aldı, deveye bindi, ilk bu çıkışını hicrete böyle. İlk muhacir geliyor buna böyle. Çıktı Mekke'nin dışında, bunu gördüler müşrikler. Ne diyorsun? Şu yok. Ha bakalım, Medine'ye gidiyor. Kızın eşinin akrabaları eşi indirirler deveden. Kızı indirirler, sen giderler buna böyle. Ayırırlar bunları böyle. Bu gitti. Ondan sonra böyle, ya gece arasında sonra gitti bazı öyle sıcağında, güneşinde gittiler. Hazreti Ömer Hazretleri, o açta gitti o böyle, gündüz böyle. 20 kişi de yanında vardı. Kâbe-i'tullah'a geldi, tavaf etti, 7 şaft Kâbe'ye tavaf etti. Tavaf namazını kıldı, o kılıcını kuşanmış, ben de Medine'ye gidiyorum dedi böyle. Arkamdan gelen varsa da gelsin de böyle. Ama kimse gitme arkasından da, o sebeşe gitti. Hep diyor sahabeler, Tabii gidiyor ama evini satamıyor muhtemelenler. O dönemde para falan yok böyle fazla böyle. Devesini hepsini götüremiyor. Hayvanı götüremiyor. Evini satamıyor, şey yapamıyor. Daha önce parası olan parası tabii götürüyor yanında böyle. Genelde fakir şehalleler. Hazreti Bekir de şimdi bekledi. Hazreti Bekir Hazretleri de. Geldi ya Resulallah. İzni verirsen de ben de gideyim mi buraya. Peygamberimiz biraz durdu. Ya Ebu Bekir sen de bekle bakalım biraz böyle. Umarım biz beraber edeceğiz. Beraber edeceğiz sana beraber. Öyle bir şey var mı ya Resulallah? Ben bir ümidim var. İnşallah Peygamber'de böyle. Hastalık kaldı. Çok hasta, yaşlı bir kadın falan kaldılar böyle. Mekke'de böyle. Şimdi aslında bir lider, toplum lideri. Önce kendini güvenceye alır. Kendini güvenceye alır. Önce kendi gider, kendi güvenceye alır böyle. Bak Allah'ın Resulü, Allah güvendiği için ne yapıyor? Hep hesabını gönderiyor, kendi kaldı. Şimdi Medine'ye giden oldu, Medine'ye gidenler, muhacirler derler. Oradaki Müslümanlar, herhalde bunlar sahip çıkar, Medine Müslümanlar. Onlara Ensar deniyor, yardım eden anlamına geliyor, Ensar deniyor bunlar. Mekke'de bir muhacir geldi mi, hemen bir bunu kapıyor, onda karışık oldu bunlar derler. Kardeşlik oldu bunlar böyle. Lafla değil ama böyle. Nasıl kardeşlik bunda böyle? Her şey bölüştü böyle. Alıyor bunu, gelene birisi alıyor böyle, bak birisini alıyor, kardeşlik oluyor böyle. Bu ev benim evim diyor, yarısı senin. İki odası ev, biri senin, biri benim böyle. Devenin yarısı senin, yarısı benim. Hurma yarısı senin, yarısı benim. Parasını çıkarıyor, yarısı senin bunu. Kardeşlik oldular. Yalnız bir dertleri var ama diyenler. Şimdi Medine'ye giden, Mekke'ye giden Müslümanlar rahatlar çok orada böyle. Çok rahatlar böyle. Elhamdülillah. Medine halkı bunlara sahip çıktı. Mallan yarısı ortak getirdiler bunlarla. Beraber namaz kılıyorlar, sohbet ediyorlar. İsteyen istediği gibi Allah'a zikrediyor Mevlamızı, sohbet ediyorlar. Rahatlar. Ama gönülleri kırık. Kalpleri yanık. Resulullah Mekke'de. Hem düşman elinde. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de hem düşman arasında düşman elinde böyle. Olmayınca ne kadar rahat olsalar hatta cennette bir onlar istemezler efendim. Sahabeler böyle. İlla ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberin bir sohbeti çok tatlı cennette muhtemelen böyle. Çok tatlı. Şimdi gelin Mekke'nin müşriklerine. Önceleri bunu önemsemedi Mekke müşrikleri, giden Müslümanları Medine'ye. Hatta bazıları sevindi bile. Onlara göre, yani gitsin şu pişik onlara göre böyle. Biz rahat kalalım diye böyle. Bazıları tereddütte, bazıları böyle memnun bile böyle. Ama sonra uyandı bunlar Mekke müşrikleri. Uyandı bunlar. Niye uyandılar? Medine Münevver'deki Ensar. Orada iki kabile vardı Medine'de. Evs, Hazreç'te iki kabile vardı böyle. Aslında aynı kökenden gelen kardeş bunlar aslında bunlar. Evs, Hazreç, kardeşi bunlar. Tabi zamanla çoğaldılar, büyük kabile oldular. Aralarına fitne girdi. Düşmanına girdi bunlar. İki kardeş kabile arasına. Arada bir savaş oluyor böyle, arada bir. Çok korkunç savaş oluyor böyle. Bizi gençler ölüyor böyle. Kadınlar dur kalıyor, çünkü yetim ana babalar ağlaşıyorlar. Devamlı arada bir savaş oluyor böyle şey. İkisi de, iki kabile Arap kökeni yani böyle. Yani dinleri Arap böyle, ırkları Arap böyle. Kökenleri aynı dededen geliyorlar. Ama bunlara bu birleşim yetmedi muhtemelen bakın. Din birleşiyor muhtemelen böyle. İslam Medine'ye güçlenen başlayınca, isim gelince, evlisinden hazırken de Müslüman İslam'a gelince buna karışamadır böyle. Bir araya gelmezken bunları böyle. Hatta bir giderken yolda bir yol değiştirdi böyle. O evlisi bu hazırcı böyle. Yani yola görünce yolunu değiştirirler. Birbirine selam vermezler, kelam vermezler, komşuluk yapmazlar. O kadar açıkken düşman ki birbirlerine. Ama İslam gelince kardeşlik potasını eridiler muhtemelen böyle. Beraber toplanıyorlar, sohbet yapıyorlar, cemaat namaz kılıyor, omuzla namaz kılıyorlar. Bunlar birleştiler. Şimdi düşündüğüm Mekke müşrikleri, ona durum biliyorlar. Diler ki Medine'deki iki kabile birleşti. Büyük kabile bunlar ama böyle. İki kabile birleşti. Mekke'den giden Müslümanlar onlarla birleştiler. Bir güç oldu. Etrafta diğer kabileler var. Orada Müslümanlar oluyor. Onlar Medine'ye gelecekler. Diler ki şimdi Mekke müşrikleri, eğer de buradan derler Muhammed de derler aleyhisselam. Medine'ye gider, onun başına geçerse, iş zor da bu sefer. Neye zor? Mekke'nin can damarı ticaret böyle. Şam'dan böyle. Medine'den Şam yolu üzerinde abluka olacak bunlara. Bunların kafaları çalıştı ama biraz geç kaldı mı böyle. Kararlı toplanmaya. Onların bir toplanma yeri vardı. Bir ev yani. Adı Beni Nedve diyorlar böyle. Bu aslında Kusay'ın eviymiş. Burada toplanmış bunlar böyle. Ebu Cehil tabi baş çekiyor ama Ebu Cehil kafir oldu. O baş çekiyor böyle. Toplanlar ileri gelir, Mekke'ye ileri gelir. İblis, şeytanın başı yani İblis böyle. O da bunu haber alıyor. O da geldi şeytan böyle. İnsan şekline girerek geldi böyle. Necdi Şehim dedi böyle. Necdi kabilesi yanına gibi yaşlı biriyim derken geldi. Temiz giyinmiş. Yüzü başı güzel, güzel kudu konuşuyor, konuşma söylenen güzel. Dedi ki, duydum ki dedi, işte böyle bir toplantı yapıyormuşsunuz, ben de Muhammed düşmanım, dedi, beraber kıralım burada böyle, böyle, böyle. Cin, şeytan, onlar insan içine girebiliyor da muhtemelen, cin, şeytan da böyle, böyle. O da geldi şimdi buraya, başladılar şimdi, müzakereye başladı. Ne yapalım? Nasıl önlem alalım bakalım? Ne yapalım şimdi? İlk söz alınan Ebu Bahtar denen müşrik söz aldı. Dedi ki, biz dedi, Muhammed dedi, bir yere kapayalım, zindana, yer altına. Karanlıkta olsun, havasız olsun, küçük bir delik kalsın. Oradan da bir ihbar atalım, örümcek atalım kendisine. Orada bazı yaşayalım bu dediler böyle. Bunu hapsedin buna böyle, göndermeyin buna, gitmesin Medine'ye böyle. Şimdi şeytana baktı, tabi bu insan yanından işte ona baktı, ne dersin diye böyle. Yok, bu iyi değil bu durum böyle. Neden? Müslümanlar bunu duyunca, bunu kurtarmak çalışırlar. Bir de Müslüman olmayan Haşimiler var, Muhammed'in akrabaları var böyle. Onlar bunu sabredemezler, kurtarırlar böyle. Bu görüş iyi değil dedi böyle. Daha başka bir şey bulun bakayım böyle. Hişam diye biri kalktı, müşrik kalktı. O söz aldı. Dedi ki, Muhammed'i bir devrede bağlayalım, çöle bırakalım. Ya aç sus çölde kaybolur, ölür gider. Ya uzak bir kabileye gider böyle. Buradan gitsin bu duvar. Çetin'e baktılar, gel ne dersin? Olmadı yani. O dedi, başka bir kabileye giderse dedi, kabile halkını aldatır, kandırır, ona inanırlar. Zamanla size de düşman olur bunlar dedi böyle. Bu da olmaz. Sıra Ebu Cehil'e geldi. O laf aldı. Bunu öldürelim biz dedi böyle. Şeytan tamam dedi. Bu söz hak doğru böyle. Bunu öldürelim. Ama kim öldürecek? Hasım yok şimdi öldürmedi. Kim ölecek? Niye korkuyorlar? Peygamberimizin dedesinin babası adı Haşim'di. Onun için onlara Haşimi denir. Haşim denir onlara böyle. Haşimler çok kalabalık var böyle. O zaman da birinin akrabası öldürüldü mü, eğer o kabilenin o hakkını arayamasa artık o kabile rezil oluyor böyle, perişan oluyor böyle. Şunların düşüncesi bu. Evet, henüz iman etmeyen haşimler var ama eğer Muhammed öldürülürse iş kan davasına, akrabalık şeyine dokunur, kana dokunur. Bu sefer derler, kim öldürürse onu öldürür bunlar bunu kısasa. Peki ne yapalım? Ebu Cehil kafir çok cin fikri oldu. Ona bir çare buldu böyle. Dedi ki her kabirde bir adam olur, her kabirde. Genç bulalım böyle, başı bozuk bulalım böyle, evini saralım gece karanlığında, hepsini vursunlar böyle. Kim vurdu belli olmasın böyle. Dedi Haşimoğulları bütün kabileyle savaşamazlar bunlar böyle. Diyeti az olur bunlar böyle şey. Şeytana baktılar, çok doğru dedi, böyle yapma bakalım. Şimdi karar verildi, akşamdan sonra peygamber sarılacak. İyice ortada kararınca, artık halk evine çekilince, evine baskın yapacaklar yattığı yerden. Her kabirden biri genç kılını vuracak böyle. Karanlıkta ama. Kim vurdu tam belli olmayacak böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi yalnız Peygamber muhteremler. Peygamber de olsa, tabi gayb bilemiyor. Peygamber Aleyhisselam. Haber yok tabi her şey böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, durum böyle böyle. Enfal 30 ayet-i kerimesini de getirin muhteremler. Oraya girmemişler konuya. Ve yemkür diye ayet-i kerime başlıyor. Dedi ki Mevlam'ın emri sen burada elden bağışın yardımına çık. Ebu Bekir al. Medine'ye gidin bakalım işte böyle. Buradan görüşün bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Salih Peygamber'in yanında kalırdı ama derler. Bak öbür odada çağırdı. Ali gel buraya. Buyur ya Resulallah. Durum böyle böyle. Rabbim bana emir verdi. Ben Medine'ye. Sen bir yatağımı yat. Bir yatağımı yat böyle. Yani bakınca beni yatırsan zannetsin der. Hazreti Peki ya Resulallah böyle. Ama korkmasam bir şey yapamaz ben bunu. Allah seni koruyacak bu şekilde. Hiç korkma böyle. Yat bu şekilde. Hazreti Ali Peygamber yatağına yattı. Peygamber'in bir yeşil örtüsü vardı. Onu da üzeri örttü. Yattı oraya. Peygamberimiz Yasin ilk baştan ayet okudu. Topa kaldı böyle. Üfledi onun üzerine serpti. Tam avluk altında. Sıkı şekilde etten çevirmişler. Ardından böyle çarpıp geçti. Peygamber göremedi muhtemelen. Tam da göstermedi tahminimden böyle. Bunlar böyle müşrikler orada bekliyor daha böyle. Başka bir müşrik geldi oradan. Onlardan biri geldi. Ne duruyorsunuz böyle? Ne var? Baksana üzerine toz olmuş yüzünüz böyle böyle. Her tarafı toz olmuş böyle böyle. O gece kim varsa orada peygamberi saran, kuşatan böyle. Kime toz isabet etmişse hepsi böyle geberdi. Hepsi böyle. Belli de ki hepsi geberdi onlara böyle. Kendine geldiler, dediler ya biz uyumuyoruz. Baktılar, yatıyor iyi yatağında, o Peygamber Muhammed değil o dediler böyle. İşe girdiler, baktılar, hastalık kalktı, tabi uyumuyor tabi böyle. Hatta o anda muhteremler, hasta yatınca Peygamber'in yatağına, Allah Celal Celal Mevlamız, Cebrail Mikail'e sordu, ikisini Peygamber çağırdı. Cebrail Mikail'e. İkinizden biri ömrünü öbürüne versin de biri ölecek. Kim kim ömrünü verecek? Hanginiz böyle? Tabi millet olsa vermek istemiyor onlar böyle. Cebrail Aleyhisselam Mikail'e bakıyor. O verse ömrünü bu daha çok kalsa. Mikail'e bakıyor böyle. Ömrü uzayacak. Bir türlü karar veremiyorlar böylece. Ben buraya diyor ki bakın dedi benim Ali kulum. Benim Habibim yerine yatan yattı böyle. Ölümü göz aldı onu yine böyle. Gidin onu koruyun. Geldiler. Cebrail Aleyhisselam boş yüzünde bir kere ayak üstünde böyle. Şimdi aslında tabii Allah katında bunlar yani dünya hiç mi Allah katında? Dünya böyle. yani bir güneş sistemi. Galaksiler mesela böyle. Gökte, 7 kat gökler. Ne alem var böyle. Ne alem var böyle. Yani dünya denen bu gezegen bir zerre, atom değil böyle. Yani atomun zerresi değil lan böyle. Allah katında böyle şey. Ama dünya imtihan alanı olduğu için yani iman zorunlu değil böyle. Yani zorunlu olsa iman kıymeti yok. İman kıymeti yok böyle. Hava soğuma gibi olsa böyle. Baklar ki hastalığı yatıyor. Ona dokunamadılar onunla. Haşim olduğu için dokunamadılar kendisine de. Ama Ebu Cehil orada, Ebu Leheb orada, Utbe Şeybi orada. Ağzında orada böyle. Ama bazı öfkendi bunlar şimdi. Nasıl kaçırdı ellerinden Muhammed'e böyle. Nasıl kalbinden kaçırdılar böyle. Öfke, sinir, stres bunlar böyle. Birbirlerine böyle. Sen ben görmedin mi? Kaçtı ellerinden bu şekilde. Hemen oradan dağıldı. Aram başladı. İlahi Terim Bekir'e mükerremeye. Kimleri Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri'ni ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül. 100 deve. Ne demek? 100 tane deve. 100 tane deve böyle. Eline kılıcını alan, baltayı alan, eline kazma kürü alan o şeyler, bütün müşrikler peygamber eve verirler. Arıyorlar. Ama bulamadılar muhtemelen. Peygamber o gün saklandı bir yerde. Nerede kaldı bilmiyor bu. Ertesi günü öğle vaktinde Peygamber Ebu Bekir'in evine gitti. Öğle vaktinde. Mekke'de öğle hayat durur böyle. Onun için o zamanlar böyle. Çok sıcak olduğu için. Gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ebu Bekir benim Resulullah. Sen misin ya Resulullah? Koş açtı kapıyı. Buyur ya Resulullah. Hayrola böyle. Rabbimden izin geldi. Hicret işin bana. Ben de var mısın Ebu Haber? Varsın. Başta alama. Böyle. Sevinçten böyle. Resulullah'ı beraber hicret işin o şeref tamam böyle. İki devesi var onun Bekir'in böyle. Özel beslemiş bunlar. Beslemiş bunlara böylece. O gün akşama doğru karanlık basınca mağaraya gittiler. Sevir Dağı var. Oradaki bir mağara böyle. Sevir Dağı böyle. Mekke'ye 5,5 kilometre güneydoğusu Mekke'nin. Yani bir saatte insan gider oraya kadar. Oradaki bir mağara böyle. Oraya girdiler. Gece sabah olunca Mekke'yi arıyorlar, Mekke'yi müşrik etrafı arıyorlar şimdi böyle. Mekke'yi bulamayınca etrafı arıyorlar bu şekilde. Bir grup geldi, at deve üzerinde. O Sevir Dağı'na gelmişler böyle. Bütün de aramışlar, bulamamışlar. Diyorlar ki burada bir küçük bir mağara var. Küçük mağara aslında derler. Bir de buraya bakalım böylece. Burada olmasa acaba? Oraya geliyorlar. Oraya gelince Ümeyye bin Halef denen bir müşrik kâfir onların başkoşu orada, o grubun yani başı böylece. Diyorlar ki içine girin mi mağaraya? Bir kahkaha atıyor devletin. Siz aptal mısın be diyor. Ne oldu, neden? Bakın Mevla muhtemelen böyle meydan bu şekilde böyle. Şimdi Peygamberimiz mağaraya girince Aleyhisselam Hazretleri Cebu Aleyhisselam secdeye kapandı, ağladı. Allah'ım bana izin ver, gideyim Habibi Ekrem'i ben bu akşam orada koruyayım mağarada. Bana izin ver. Ve buyurdu ki, ya Cebrail'im sana ihtiyaç yok böyle. En zayıf mahlukumu, en zayıf gönülce mahlukumu onu koruyacak. En zayıf. Nedir? Örümcek muhtemelen. Ve bana bir örümcek gönderdi muhtemelen. Peki mağaraya girdiği gibi, zaten mağara kapısı küçük. İnsan eğilip giriyor böyle yani. Hayatı girilmiyor. Mağara kapısı böyle. Bir örümcek geldi, hemen çabucak ağa geldi muhtemelen. Ağa ördü ama tabii bir kat ince, şeffaf, işte çok görülüyor, yeni daha böyle. Rabbim emir verdi, yele, rüzgara, es bakalım bu tarafa. Esti, toz, toprak, ince kum götürdü böylece. O kalınlaştı, yoğunlaştı böyle. Diyorum muhtemelen böyle. İki de güvercin geldi çift, eşi, erkek dişi. Yuva yaptılar hemen ağzına. Yuva yaptılar. Bir de yumurtalı bir dişi muhtemelen böyle. Şimdi mağaranın kapısına geldiler. Derler ki buraya bakalım. Ümeyye bin Adem'e müşrik kafir. Hazreti Bilal'ın da oydu işkin yapan Hazreti Bilal'a. O da belirle geberdi muhtemelen böyle. Kalka güttü. Ya siz aptal mısınız be? Muhammed daha buraya gece geldi böyle. Baksana bu örümcek, örümcek ağ ermişler böyle. Eğer buraya girse bu ağ dağılırdı, kopardı. O arada güvercin uçtu. Baklar bir de yuvası var. Bir de yumurtamıştı oraya buraya böyle. Yani burada olmaz dediler muhtemelen orada. Olmaz dediler. Hazreti Bey Sıdık Hazretleri de tabi onlara bakıyor böyle şimdi. Onlara bakıyor. Şöyle deve inip şöyle bir eğilip baksalar yine görecekler ama böyle. Küçük mağara böyle, gizlen bir yere böyle, görecekler böyle. Hazreti Bekir şimdi böyle titriyor, ne yaparım acaba? Tabi ölecek önce, müdafaa edecek ama kurtulamayacak mı Peygamber yani böylece? Böyle ne yaparım titrerken Peygamber buyurdu, ya Ebu Bekir, üzünlenme. Lahta inna Allah mi'ana. Lahta zen inna Allah mi'ana. Allah bizi beraber. Beraber. Üzülme bu şekilde. Bak bakalım düşün öbür taraf mağaranın. Bir baktım muhteremler. Öbür tarafı açılmış. Bir derya, deniz var böyle. Bir gemi, bir gemici. Karşıda yeşillik. Hayaller ermeyen böyle. Güzel bir yeşillik, bir alem böyle. Ne bu ya Resulallah? O gemi rahmet gemisi. O gemici Rıdvan, cennetin başı melek. Gördün cennet orası böyle. Ona buraya gelse dedi, biz de hemen cennet gidiyoruz. Cennet yapacağım böyle. Üç gün kaldı Ali Sabahat'ın mağarada muhteremde. Üç gün kaldı mağarada. Burada aklımıza bir soru gelebilir burada. Bir peygamber miraca vardı önce, miraca gitti gökyüzüne böyle. Bir anda gitsin Medine'ye. Hayır muhteremler. Peygamber her yaptığı uyumak sünnettir böyle şey. Eğer peygamberler insan üstü yaşarsa o insan olamaz tabi insan ümmeti muhteremler. Olamaz böyle şey. Yani peygamber ne yapacak? Peygamberlikten faydalanmayacak. Mucizeden faydalanmayacak böyle. Normal insan gibi yaşayacak ki ümmet ona tabi olsunlar böyle. Göçesine icabı da böyle. Üç gün sonra da bir çıktılar mağaradan. Hazretleri böyle. Dört kişi ama böyle. Hazreti bir peygamber bir şeydi devede. Bir de bir kılavuz oldular. Kılavuz. Abla adında. Bir Amr diye Hazreti Bekir'in azatlısı kölesi vardı. Dört çıktı bunlar buradan. Normal yolunda gitmediler, sahile gittiler, Kızılderenize gittiler bu şekilde. Kızılderenize sahilenen tabi bunlar giderlerken yolda çok oluyordu yolda muhtemelen, yolda böyle. Tabi mucize oldu yolda tabi. Bir Suraka denen biri, Suraka denen biri böyle. Çok kısa geçeyim onunla inşallah. Etrafı haber göndermiş Ebu Cehil, bütün kabilelere, yolda kabilelere böyle. Muhammed Ebu Bekir kim yakalarsa 100 deve ödül derhal böyle. Ölü diri. 100 deve. Halk koşuşuyorlar. Suraka da gidiyor böyle. Suraka da ün yapma o civarda böyle yani böyle. Öyle kişiymiş ki atına bile gidiyor. Peygamber yaklaşınca atı yere saplanmadı böyle, ayaklarına böyle. Anlık Peygamberimiz bir şey yapamayacağını dedi ki ya Muhammed dedi ben seninle beraber geleyim, ben sana seni koruyayım. Hayır sana, gerek yok sana. Beni Rabbim koruyor böyle. Sen sonra gelirsin Medine'ye. Şimdi gelmiş Peygamberimizin Medine'ye girişine Aleyhisselam Hazretleri'nin kısa verir biraz inşallah. Peygamberimiz Rebiül'ün 8. Pazartesi günü Kuba'ya gelince böyle Kuba. Kuba köyde o zaman ayrı Medine kopuktu. Şimdi birleşti Medine ile. Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldi. Oraya birkaç orada kaldı. Cuma günü hatta kum meşri yaptı. Peygamber kum meşridine. Ama çatı yok böyle. Yani taş çamuru karlı böyle. Biraz duvar öldü o kadar bu şekilde. Ama Peygamber yaptı meşrit, kum meşrit tabi. Cuma günü Medine halkına haber gönderildi ki Resulullah artık Medine'ye girecek, şehir merkezine girecek böyle. Medine'de bulunan o muhacirler, tabi canı gönülden Resulullah, onların gözlerinin hayallerinde böyle. Akabe'de Peygamberimizi biat edenler, Medine'liler, onlar keza. Diğer Peygamberi görmeyenler, görmeyen gözler, hepsi böyle canı gönülden bekliyorlar. Peygamber Cuma günü çıkacak Kuba'dan, 100 atlı geliyor Medine'den karşılamaya. Geldiler böyle, beraber çıkıldılar. Öğle vakti olunca, öğle namazı gelince, Peygamber orada döndü böyle, sol tarafa gitti. Bir mağara adı Ra'nuna diyorlar, Ra'nuna. Bir vadi yani böyle. Gelince, ilk cuma orada kılındı İslam'da, ilk cuma namazı. Hutbe okudu peygamberle. Ondan sonra artık binildi böyle peygamber deve üzerinde. Diğer sahabeler, karşılamaya gelenler Medine'ye geliyorlar. Şimdi kadere bakalım şöyle. Mekke halkı, müşrikler. Elle kılıç, balta, kazma, sopa. Resulullah'ı öldürmek için arıyorlar. Ölecekler böyle, sopa da vura deve de vuramda. Mekke halkı böylece. Her tarafı arıyorlar böyle. Etraf kabileler onu arıyorlar böyle. Yüz deve almak için onların amaçları böyle. Onu yakalamak için, esir etmek, elini kolunu bağlamak için, öldürmek için. Medine'de halk yerine oynadı. Koptu bu da Medine halkı böyle. Resulullah geliyor Medine'ye. Resul bize geliyor derken. Tabi haber geliyor. İşte Kuba'dan çıktı. Yoldan namaz kılıyor. Yaklaşık dedikten böylece, şimdi Veda denen yer var, Medine oraya giriş yapılır, çıkış yapılır o zamanlar. Oraya gelince artık bütün gözler muhtemelen böyle. Kimse kalmadı Medine halkından böyle, kimse kalmadı böyle. Genç hanımlar kucağından çocuğu tarasalar böyle. Hastalar, yaşlılar, gençliler, kim varsa böyle, erkek kadın böyle, yolda işte böyle, Resulullah geliyor böyle. O tekbir sesleri, o ağlayanlar böyle, hele muhacirler böyle. Peygamber sohbetinin tadını alıp da ona mahrum kalanlar böylece. Göz yaşları hep dikenler böyle, ağlayanlar, tekbir alanlar böyle, Resulullah yaşayanlar. O gün Medine halkı, Medine şehri, tarihi bir gün yaşadı ama tek o gün yaşadı böyle. Öyle bir gün yaşadı böyle. Peygamber göründü şimdi. Tabi deve üzerinde Seyyid-i Veda'dan göründü. Oradan göründü. Şimdi Medine'ye geliyor. Tabi Medine'de ev yok. O zaman otel yok, kalacak bir yer yok böyle. Resmi daire yok. Mutlaka birine kalması gerekiyor. Medine halkı ileri gelenleri sıkılar. Ya Resulallah bize buyurun. Bize buyurun ya Resulallah böyle. Yol boyunda kapı açık. Herkes yalvarıyorlar bize geldiğinden. Peygamberimiz eğer birine gitse, birini tercih etse, diğerler boyunu bükülecek böyle. Belki de bir gizli kıskançlık olacak aralarında böyle. Bakın Peygamber diyor ki, ben deveme bağlıyım böyle. Devem Allah'a bağlayacak hale böyle. Devem nereye çökerse, oraya misal alacağım böyle. Kimse kılmayacak bu şeyi böyle. Koştu evlerine, deveye hangi otu seviyorsa onu Allah kucaklarına geliyorlar, devreni gösteriyor böyle. Yani onlar da gelsin derken deve adı Kusva. Kusva devesi muhtemelen. Peygamber devesi. Bizleri iyi oluyor muhtemelen böyle ya. O deve de bir manevi sahibi peygamber. Üzündeki kişinin şahsiyetine haber var ama böyle. O da feyiz oluyor bundan yok. Deve muhtemelen. Hatta hurma kütüğü, kütük. Yani Medine'de kütük nasıl ağlamış kütük böyle. Ağlamış böyle. Deve daha canlı var böyle. O deve hiç bir bakmıyor böyle. Yalnız başına böyle bir sağa, bir sola böyle. Öyle bir böyle. Ama bir yere bakmıyor böyle şey. O getiriyorlar, onu getiriyorlar, hiçbir yere bakmıyor böyle. Başına böyle sanki tehlikeli böyle. La ilahe illallah der gibi böylece. Başı bir sağda, bir solda böyle. Bir sağda, bir solda. Baklar ki bir yere bir kimse bakmıyor böyle. Öyle gidiyor deme. Geldi geldi, bir yere bir çöktü. Ama iki yere böyle. İndirdi. Başına yere indirdi. Orası boş bir arsa. Arsa burası boş arsa dediler. Bekleyin bakalım. Sabredin bakalım böyle. Oradan kalktı eve. Kalktı. İstanbul'un metrunu olan Eyüp'te muhtemelenler, Eyüp Hazretleri. Adı Halid bin Zeyd'dir adı aslında. Ebu Eyüp denir kendisine. O da hemen yakın orada şimdi, oraya yakın eve kendisine böyle. O da kapıyı açmış, hanım da yanı başında. O da kapıda bekliyor ama çıkıp da bize buyur deme utanıyor ama. Yani Eyüp sana mı kaldı? Ebu'yı Halid alsın böyle. Yani sana mı kaldı gibi böyle? Halk bana güler diye böyle. Ama peygamber aşkı sevgisinden iç yanmış böyle. Peygamber karşısına peygamber bakıyor böyle. Onun nuruna gark olmuş böyle. Kendinden geçmiş feyizinden böylece. Ama hayasından çıkamıyor böyle. Kapı açık, kapı önünde böylece. Hanım da yanı başında. Demek ki çöktüğü yer Medine'deki meclisinin bulunduğu yer mıydı? Ramazan'ın muhtemelen bulunduğu yer böyle. Yani kapısının bunu çöktü böylece. Ona biraz yürüdü. Hemen sağda onun eviydi böyle. O evi ben gözümle gördüm muhteremler. 60 yıllarında böyle. Şimdi yok da yıkılırlar muhteremler böylece. İlk katlı evde böyle. Altısı taştı. Üzerinde ağaçlar vardı. Kerpiçli böyle üzerinde böyle. İlk katlı. O çok haraptı ama muhteremler. Yani Osmanlı bunu korumuşlar. Güzel korumuşlar. Fakat bu Suudiler böyle şeye bakmıyorlar be. Eski eserine bakmıyorlar böylece. Yazık olmuş tabii. Çok haraptı böyle. İşte girilmedi bile. Kapı açılmıyor böyle. Büyük kapıydı. Kalın bir kapıydı. Ama kapı bozuk, yamılmış. Bir hafif yamılmış. İşte girilmiyor. İşte giremedi içerisine böyle. Evi gördüm herhalde o zaman. Oraya gelince dev orada çöktü muhtemelen. Deve çökünce hanımı Halid koş bak. Resulullah bize gelecek. Yani nasıl olur mu yani böyle bir şey olur derken böylece. Divara çöktü, bir de yanağını böyle koyunca divarda kalkmaz muhtemelen böyle. Koyunca Halid ağlayarak koştu böylece. Buyur yastırırken böyle. Eşeğini aldı içeriye. Oraya gelip yanağı muhtemelen. Yedaya kaldı bir yedaya böyle. Mimmen dar ne bileyim böyle. Mimmen dar. Mima Farsça misafir. Mimmen dar. Eylül misafir Allah anlamına geliyor. Konuk edin evine be. Mihmendar-ı Nebi Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yedek kaldı orada. Tabi önce Cebrail Aleyhisselam gibi Peygamberimiz oraya hoş geldiler. Milletlere geldiler, Milan'a geldiler. Ev tabi küçük ama tabi. Bir kız oturuyorlar, gidiyorlar diğerlere girilirken bu şekilde. Namaz kılınıyor orada. Sonra meşri yapmaya karar verildi. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gelmesiyle İslam'a yeni bir sayfa açılıyor. Hayf açtı İslam'a muhtemelen. Yani gecenin karanlığı gitti. Mekke'deki karanlık, zulümat gibi baskı dönemi gitti böyle. Allah diyemeyenler açıkça okuyamayanlar böyle. Zulüm işkence görenler. O dönem kapandı. Medine'ye geldiler. Artık serbestçe muhtemelen. Cemaatle namaza kılınıyor. Sohbetler yapılıyor. İsi istediği gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Öğrencileri Kur'an'ın örneğini öğreniyorlar. İslam tam yaşanıyor böyle. İslam uygulanıyor. Allah'ın hükmü, şeriat hükmü tabik ediliyor orada. İslam Mekke'de bir cemaat idi böyle. Azınlık bir cemaat böyle. Ezilen bir cemaat böyle. Aşağılan bir cemaattı Mekke mükerremede. Orada devlet oldu muhtemelen böyle. İslam devleti orada orada. Tabi orası hem de daha yakın olduğu için böyle Roma'ya o tarafa doğru böyle. Onun için beni takdir etmiş bu şekilde. Elhamdülillah. Tabi kısa bir zamanda Hayber, Mekke her taraf fetholundu. Yine kısa bir zamanda İslam üç kıta yayıldı muhteremler. Hazreti Ömer'in dönemine gelelim şimdi. Hicri yılbaşı olmasına gelelim hicretin şimdi. Kısaca inşallah. Araplar müşriktiler. Yani canavardılar. Onların bir tarafı vardı. İran arasında dininin başına bağlıyorlar böyle. Yani Arabayla bağlı, Arap aileleri bunlar. Muharrem buna bağlı bunlar böylece. Muharrem ondan yılbaşısıydı, birinci ayı böyle. Muharrem, Safer böyle gidiyor bu şekilde böyle, Rabbi'ye böyle. Yalnız bir tarih başlangıcı yoktu, tarihin başlangıcı yoktu tarihin böylece. Bunun için sahabelerin çoğu yaştan bilinmiyor, sahabelerin yaşları bilinmiyor böyle. Yani şu tarih yok, başlangıcı yok. Ne yapmışlar bunlar? Mesela bir kabirisi ölmüş. O bir tarih başlangıcı olmuş bir zaman için böyle. Ne zaman doğdun sen? İşte filan ölümünden 6 ay önce, 6 ay sonra neyse böyle, böyle. İşte bir sel olmuş, bir savaş olmuş, kıtlık olmuş. Yeni bir olunca o tarih başlangıcı oluyor böylece. Tabii karma karışık bir şey oluyor bu şekilde. Sonra fil olay olunca, fil vakalı olunca hepsine bastırıyor, o oluyor böylece. Sonra peygamberin dönemi başlıyor, nübüvvet diye, hicret başlıyor. İşte Bedir'den, Uhud, Hendek Savaşı, Mekke Fethi derken böylece tarih karışıyor. Hazreti Ömer döneminde İslam çok genişledi muhteremde. Üç kıtaya yayıldı, üç kıtaya yayıldı böylece. Afrika'ya baştan başa böyle. Azerbaycan hep alınan böyle böyle. Ermenistan, Anadolu, yarısı Allah'a yukarı. İran tam fetholundu. İslam gayet güçlendi, İslam kuvvetlendi. Tabii resim yazışım oluyor, gönderiliyor. Ama tarih yok şimdi böyle. Atamıyor tarih ki böylece. Günü ayı belli, Şaban'ın beşi. Hangi Şaban'ın bu şekilde? Sonra ticari anlaşması yapıyor, ticari işler yapılıyor böyle. Yok bu şekilde. Hasan topluluğu sahabeleri, ona karar verildi böyle. Bir tarihi başlangıç olsun dedi böyle. Yani Muharrem birinci yılbaşı, onlarda da vardım böyle. Yani bir mebdi tarih olacak böyle. Tarih başlangıcı olacak böyle. Şekilde. Bu devam edecek böyle. Resim olarak olacak. Bu niye karar verelim dediler böyle şey. Bir kısmı Peygamberimizin doğumunu, bir kısmı işte Mekke'nin fethini böyle şu derken böylece. Fakat ondan sonra çoğunluk, ondan sonra eksiyle çoğunluk, hepsi böyle ittifakla karar verildi. Hicret. Hicret böyle. Yani Peygamberimizin doğumundan da bakana böyle. Üstün geliyor bu. Hicretin oldu, hicretin oldu. İslam'ın karanlık dönemi kapandı. Zulüm kapandı. O zulüm karanlıkta bitti. İslam'da yok muhtemelen böyle. Elhamdülillah bu sene yani 2015 olarak bu gece muhteremler elhamdülillah yılbaşı, İslam yılbaşı böyle. Gece yılbaşı, bu gece muhteremler böyle. Yani sohbet denk muhteremler. Bu gece böyle. Bu gece ama, aması var. Dümrü bilmiyorduk muhteremden. Yani çoğumuz dümrü bilmiyorduk muhteremden böyle. Hanımlar bilmiyorduk, dün bilmiyorduk muhteremden. Bilmiyorduk muhteremden. Hristiyan yılbaşısı ayrı. Yahudiler bak, küçük devlet. Onların takvimi ayrı yılbaşı muhteremden. Çin başı, Japon'un başka, Hintan'ın başı takvimi var böyle. İslam yılbaşısı bu gece olduğu halde dün bilinmiyordu. Üç gün hiç bilmiyordu muhtemelen böyle böyle. Ama Hristiyan yılbaşısı olunca aylar önceden böyle. Aylar önceden böyle. Yılbaşı böyle. Yılbaşı çılgınlığı böyle. Noel babalar, vitrinler, sütemeler, tebrikler, şunlar, bunlar. Hindiralar alınmak kesmeler. Özel yılbaşı ünlüleri, triangoları, biletler, şunlar, bunlar. Yani Türkiye son zamanlar İslam ülkesi 199 Müslüman diyoruz muhtemelen. Öyle inşallah. Ama Roma'dan, Londra'dan, Berlin'den farkı yok muhtemelen böyle. Yılbaşına gelecek böyle. İslam yılbaşısı muhtemelen böyle. Olduğu halde süre geçiyor muhtemelen böyle. Süre geçiyor. İnşallah muhtemelen sohbetten sonra böyle hepimiz yani telefon olanların arasında inşallah böyle yakınını, dostunu, yılbaşını bir tebrik etsin muhteremler böyle. Rabbim inşallah bu insanlara hayırlı mübarek olsun inşallah muhteremler. Tabii günümüzde yine İslam alemi karanlıklara büründü şu anda muhteremler böyle böyle. Ama kabahat bizde var tabii böyle. İslam'a karşı çok yabancıydı muhtemelen böyle. Bir rahatlama oldu böyle. Bir bolluk oldu İslam aleminde. Hele petrol mühattına çıkınca böyle bir rahatlama oldu, bir bolluk oldu böyle. Kala kala bir kuru bir namaz kaldı böyle. Yani İslam'ı bir kala kala bir kuru bir namaz böyle. Bak kuru diyorum böylece. Cansız. Cansız bir namaz böyle. O da araya sıkıştırı verme böyle. Yani cemaat giden bile ezan vakti girip hemen çıkıverme, kapıdan kaçıverme, iş yerine kılamada göre çabuk kılıverme, bunda azaldı bunlar muhtemelen böyle. Evet, adımı üstüm verendi böyle. Ama yetersiz muhtemelen böyle. Bakın bir peygamber, sahabeler muhtemelen, sahabeler böyle. Din bize kolay gelmedi muhtemelen böyle. Ne çekti bu sahabeler muhtemelen? Ne çekti sahabeler, işkence, baskılar, zulümatları böyle. Sonra cihat yaptı, çöllerde böyle. O günün şartlarında, çöl havasında böyle. Yarı ağaç, yarı tok, derler. Kuru ekmek, arpa ekmeğe, o da taş gibi güneşi yanmış, kuru ekmek böyle. Derler. Su var ama tulumda, deride, kabuk deriden böyle. En aşağı 60 derece ısı çölde, en aşağı böyle. Deride o su ısınmış, 70 derece çıkmış. Kokuyorsun muhtemelen böyle. Onun da kana kana işlemiyor suyu benim tane böyle. Böyle yarış top ne yaptı böyle? İslam'ı yaymak için, İslam'ı tebliğ için böyle yatmaktan böyle. Öldüler, yaralandılar, sakatlandılar muhteremler, şahıslar muhteremler. Bir kendimize bakalım, ne yapıyor İslam için? Ne yapıyor muhterem böyle? Evet işte efendim işte mevlüt olsa bir kandil akşamı onu dinliyoruz böyle. Oturuyoruz kanepeye oturuyoruz. Kanepeye oturuyoruz böyle. Çay demiyor bu şekilde efendim. Önümüzde şunlar bunlar içiyoruz bu şekilde böyle. Böyle dinliyoruz. Ne var? Müslümanlık oturuyoruz böyle böyle. Ya oturuyoruz. Allah kuluna zulüm etmez. Allah kuluna zulüm etmez. Allah'ın bütün geri almaz mı söylüyorum? Kesin de böyle. Hayat-ı Kerem oturuyoruz böyle. Ama dinden kopuldum. Hiç yaşamadım oturuyoruz böyle. Bakın 6 kişi Medine'ye İslam yaptı. 6 kişi muhtemelen. Çekirdek bunlar böyle. 6 kişi böyle. Alacağım inşallah muhtemelen. Biz de inşallah İslam bilinciye muhtemelen böyle. İslam şuuruyla muhtemelen. Bakınız ne kadar dünya malımız olsa dünya malımız böyle. Mal, mülk, makam, mevki, servet böyle. Ne kadar olsa olsun öldüğümüz an adımız oldu cenaze. Yolda öldük. Trafik kazası oldu. Hatta kalır mı bile öyle kişi böyle? Bakın ölmüş, ameliyat almıyor bunu böyle. Savcı gelecek. Öyle cenaze gördüm muhtemelen trafik kazasında. Hava yağmurlu, çamur. Üzerine bir gaz ötmüşler. Tabii o da uçmuş, ıslanmış. Çamur yatıyor muhtemelen bak böyle böyle. Bak neler. Yani ne kadar malımız olsa, kişinin makam, mevki, rütbesi de olsa, yetkisi de olsa, sevmeti de olsa kişinin böyle, kişi öldü, aldı, oldu, cenaze muhteremler. Ne gidiyor dünya, ahirete, dünyadan? Bir tek kefen muhteremler. Bir tek kefen muhteremler. Dünya malı böyle, madde olarak. Bir kefen gidiyor böyle. Kalanı kaldı muhteremler. Hepsi kaldı muhteremler. Ama Allah için ne yaparsak, bize haber kabre giriyor muhteremler. Bir de kabirden bakalım, kabirden bakalım. Öldük şu anda, kabirdeyiz şu anda. Öldük, kabirdeyiz böyle. Tek başına kaldık böyle o derler. Bizi gönder mezara, yüzünü topuk attılar, hep gitti, işine gitti. Hep işine gitti böyle. Tek başına kaldık, garip kaldık böyle. Karanlıkta kaldık bu şey böyle derler. Oradan bakalım, kişi ne yapıyor orada? Ah diyeyim, ah böyle, aldanmışım o dünyaya böyle. O kadar ev aldı, apartman aldı, şunu aldı, bunu aldı, koştu, koşuşturdu, tartıştı, kavga etti, gönül kırdı, haramdı, işledi, şunu yaptı, bunları yaptı, o kadar hırsla koştu, şu makama geldi, hırsla koştu. Hepsi bir hayalmiş, rüyamış muhtemelen böyle. Ona bakın muhtemelen böyle, ona bakınca. Ama Allah bir şey yaparsak, bize giriyor muhtemelen bir şey böyle. İnşallah muhterem cemaatimiz, hiç olmazsa bunu sakın, ömrümüzü inşallah dine verelim diye böyle. bin insanı kurtarmaya çalışalım. Rabbim inşallah İslam'a bu mübarek hayırlı etsin. Lillahi'l-Fatiha.